Köztársasági elnök ilyen mélységekben még nem merészkedett. Hatházi megint más zsebében turkál. Turkáljunk Hatházi zsebében. Románia elhúzott mellettünk? Vagy mégsem? Boldog napszakot. Újra ilyen frissebb a levegő. Tegnap sajnos nem tudott kimenni adás, mert programhiba volt, úgyhogy ma újra visszatértünk. Tegnap nem tudom, mi történt. Meg nem volt internet. De hát... ma ismét van adás. Talán nem unatkoztatok, talán találtatok valami mást. Csak volt valami. Meg lehetett hallgatni a Balázsékat addig, vagy nem tudom. Amikor nem vagyunk, az minden nap egy lehetőség, hogy a Balázsékat hallgassátok. Fogjátok föl így. Most a Balázs, most elfogadott, szeretik az emberek, bár azért néha kilóg az alufólia sisak a haja alól, de hogy ezek az emberek, azon gondolkozom, hogy ki fog borzalmasan öregedni celebként. Mint mondjuk a Csernus, most azért az interjúból, kivéve a Csernus fanoknak, akik nem tudom, hogy léteznek még. Mindenki másnak azért kiderült valamennyire ebből a Partizán interjúból, hogy itt azért gondok vannak a Csernusnál. Lehullott a... lepel valamennyire, akinek még nem volt egyértelmű, hogy ki lesz az, aki most még ilyen elfogadott celeb, de így utólag az emberek azt fogják mondani, hogy hát ez egy költözött bolond. Ez mindig is látszott, hogy ez egy idióta. Majkáról most majd a TV2. Na, Majka az még normális viszonylag. Igen, csak ugye most szitta a TV2. Igen. Valami díját adom. Jó, de a Balázsról nem lehet, hogy el fog hatalmasodni. Szintedom. Ez az konteózás, és ilyen, nem tudom, 70 éves korára ilyen össze-vissza fog beszélni mindenféle hülyeséget. Szerinted a Balázs egyenes úton halad a nagyferóság és Pataki Attilaság felé? Én értelmesebben benne gondolom, de azért ez nem egy példanélküli dolog, hogyha valaki már fiatalabban, mondjuk mindenféle spiri dologban, meg összeesküvés elméletekben hisz, az el tud burjánzani időskorára. Mi vigyázzatok. Aztán lehet, hogy közben még bölcsebb lesz, én nem tudom. De hát így kiderül, hogy ez az igazság. Holdvizet kell inni, mert a fény, ami visszaverődik a Holdról, az nem tudom, mit rak a vízbe, meg hogy vannak ufók, és Pataki Attilán keresztül beszélünk. Lehet, hogy mi is ilyen spirik leszünk nagy öregkorunk. Abba menekülünk majd. Inkább abba gondolj bele, hogy régen micsoda hülyének nézték azokat az embereket, akik mondtak valami elrugaszkodottat, például, hogy nem a föld körül forog a világ. És igen, mondták, de ők, nem hogy csak hasuk, ők nem csak a hasukra csaptak. Nem? Nem. Megmondta nekem... Igen. Ez az űrdény. Elszédültem a forgástól. Ja. De mi van azzal a csávóval, aki ugye kimérte, hogy a holdfényben hidegebb van? Ja igen, az egy jó mérés volt. Igen. Én el tudom képzelni, hogy a kognitív diszonanciám egyszer csak meggyőz arról, hogy ez a spiri dolog igaz, és akkor sokkal nyugodtabban élhetek majd, vagy a mennyországról, vagy valami ilyesmiről. És akkor majd hagyjátok, hogy boldog legyek ebbe a tudásban. Igen. Na jó, de te meg akartam egy hasonló spirituális élménnyel ajándékozni, ahogy mondtad. Súlyog Tamás videóval, a nemzetegységét szimbolizáló emberrel. Ne felejtjétek, ez az ember a köztársasági elnökünk, a nemzetegységét szimbolizálja, köztársasági elnöki címere van. Gondolom előtte is volt, csak most alá kellett írni, hogy köztársasági elnök. Ez nem tudom, hogy amúgy ez miért van erre szükség embereknek, hogy ilyen címereik legyenek, mint a láttuk ennek a Józsefvárosi képviselőnek is volt egy ilyen valami logója. Ez a Súlyog Tamás logó, ez már ez egy címer. Brand. Igen, nézzétek, hogy ott egy kereszt, az a T, és egy paragrafus jel, mert ugye ő egy jogász, ugye ő neki a jog, ugye állítólag mindegy, hát magyar földet játszott, tehát külföldieknek állítólag különböző jogértelmezéseken keresztül, tehát ez nagyon fontos neki, és akkor így ez egy ilyen kis játék, ilyen kis szóvic, hogy ő akkor a Súlyog Tamás a keresztény jogász, vagy én nem tudom, és de közben meg valójában köztársasági elnök. Azt oda kell írni, nyilván innen tudjuk, oda van írva. Ő a köztársasági elnök, ő egy olyan köztársasági elnök, amilyen köztársasági elnökünk még nem volt. Ekkora felvezetés után valami epikus. Nézd meg. Mindenkinek meg lehet a véleménye arról, hogy mi a gyűlöletbeszéd. Poloskás beszédről úgy tűnik, tehát ez semmi kontextus nélkül elindul a köztársasági elnök úrnak a videója. Gyűlöletbeszédről beszélünk. Milyen felirat, ami egymásra lóg? Na mindegy. És arról beszél, hogy mi a gyűlöletbeszéd, tehát, és rögtön el is hangzik már az első néhány szóban, hogy ez akkor, tehát ez egy vélemény lehet erről. Nem lehet megállapítani valaki valamiről, hogy ez egy gyűlöletbeszéd, de mondja ezt a jogász. De ez mindig a igen, kontextusban. Nem olyan nehéz ezt megugrani. Ez katasztrófa. Nagyon följebb is kerül. Nem volt pénz. Értelmezni, mert a kontextust figyelmen kívül hagyó értelmezések általában önkényes értelmezések, és én a magam részéről ezt nem pártolom. Mondok egy példát. Jön egy példa. Jön egy példa. Hát, hogyha én rólam azt lehet mondani, hogy én egy szatyorfing vagyok, már bocsánat. Ez milyen valóságban élünk, Ádám? Szatyorfing. Azt mondja, a köztársaság jelnek, hogy őről azt lehet mondani, hogy ő egy szatyorfing. Jó kifejezés, a szatyorfing nekem tetszik. De ki mondott ilyet? Hogy de hogy jutott ez eszébe? Így leült beszélni, hogy nagyon most beszéljünk egy kicsit. Ez nagyon megsértődött ezen, és beakadt, és már mondani akarta, hogy ez nem tetszett neki. Valaki, melyik öltök hívta egy szatyorfingnek a köztársaság elnöke? Az utcán ment, ezt oda ordította valaki. Szatyorfing. Itt vagy egy szatyorfing, és jó, igazából nem is neki címezték, de megsértődött rá. Én nem hiszem el. A szatyorfingnek több hatása van amúgy, mint neki. Tehát a Tótavi Árpád nevezte szatyorfingnak, ez csodálatos. Az azért nem szép, de messze van a gyűlöletbeszédtől, és én nem vagyok jogász. Valakire egy olyan jelzőt mondani, hogy hát szatyorfing nem gyűlöletbeszéd szerintem. Az egy ez jelző. Egy sértés. Ez egy sértés. Valakire azt mondani, hogy átteleltek a poloskák, és ki kell őket írtani, az megközelebb. Takarítani. Takarítani. Ki kell őket takarítani. Az országban. Túl régóta vannak itt, ki túl kell őket éltek, takarítani. Külön bogyruk van a pokolban. Igen. Én azt már inkább közelben a gyűlöletbeszédhez. Igen. Most beemelt ezt a közbeszédbe, mindenki hallott most már erről, tényleg most már ő lesz a szatyorfing. Szatyorfing köztársaság jelenő. Mert eddig nem volt megegyezés, hogy milyen a jelzője, de most már megegyezés van. Gratulálok. Én nem akarom ezt elhinni tényleg, amúgy szatyorfing. És ezt így mondja a köztársasági elnök. Tehát, hogyha én rólam azt lehet mondani, hogy én egy szatyorfing vagyok, már bocsánat, vagy a választó polgárokról azt lehet mondani, hogy poloskák? Nem. Büdös szájúak. Büdös szájúak. Hát a poloskák, azzal nincsen gond. Azzal nincs gond. Büdös szájúak. A dehumanizálással nincs gond. Igen, mert azt tudod, hogy a poloska az a Péter a poloska. Ja, senki a poloskák. A Csulyog Tamás elmondta, hogy ő nem mondta el, hogy az ő sajtóosztálya elmondta, hogy a poloskákra gondolt az Orbán Viktor, nem az emberekre, hanem tényleg poloskák teleltek el. Igen, persze, és így szokott lenni. De a büdös szájukat nem is a választókra mondja, mondjuk bizonyos emberekre mondta. Ott, büdös szájú emberekre mondta, hogy büdös szájúak, igen. Akik de legalábbis a poloskák, az ő megérése nem voltak ennyire konkrétak, hanem azok bírók voltak, újságírók. Láttunk már büdös szájú embert? És hát, poloska embert? Olyat még nem. De amúgy én nem értem, tehát a Tótavi Árpád bejegyzése szerint se feltétlenül azt mondja, hogy ő egy szatyorfingot minek szólítgatni, még rugdosni is fölösleges, majd elviszi a szél, eloszik magától. Már most se látszik, csak érződik. Mondja ezt Tótavi Árpád, ki tudja kire. Csak azért, mert előtte a Jánosról beszélt, akit bajszos szarnak hívtak egyesek, ugye? És ott van a képe. És ott van a képe. Súlyog Tamásnak. Ez még nem biztos, hogy a Súlyog Tamás miért veszi magára? Miért gondolja, hogy őt egy szatyorfingnak? De várja, most lehet, hogy mondja a poloskázás is, már példákat sorol. Ja, igen, jogos. Egy európai parlamenti képviselőkről azt lehet mondani a közbeszédben, hogy agyhalottak. Na most már tényleg jött a poloska. De ez a közbeszédben történt, vagy nem. Ezek hangfelvételek voltak? Ezek magánbeszélgetésekben. Ami ez tényleg érdekes, miért pont arra kell azt mondani, hogy a közbeszédben mondod, ami nem a közbeszédben hangzott el, hanem egy magánbeszélgetésben. Hanem a Fogalevelin fölvette. Uh-huh. Mi van a Fogalevelin vlogjával? Az behalt? Rájöttek, hogy csak a Tiszának hozzá a százalékot, azt leállították? Nagy leleplezéseket ígért a Fogalevelin, meg abban maradtak. Majd a választások előtt. Abban maradtak a hangfelvételek, mert szerintem azok is visszájárosültek el. Nem a legjobb befektetésünk volt Fogalevelin. Új megafonosokat is toboroznak. De a Fogalevelin miért nem lesz megafonos? Nem például? Tudom, az például jó lenne. Igen, és ott mondja, hogy én már csak tudom, nem volt büdös a szájú. Ja, akkor ez a közbeszédnek egy meghatározott stílusát képvisel. De ez nem a közbeszédben hangzott. A közbeszédben mások emelték be ezeket. De igen, ez a közbeszédbe bekerült. Érdekes, arról beszél, amit egy magánbeszélgetésben Magyar Péter mondott, de hogy Orbán mit mondott egy beszédben, az nem jutott el hozzá. Azt nem hallotta? Nem. Ebben lehet minden más ilyen kijelentést értelmezni, függetlenül attól, hogy ez nekik, nekünk tetszik, vagy nem tetszik. Én nekem szubjektíve az ilyenfajta kijelentések általában nem tetszenek. Várja, melyik a szatyorfing, az tetszett neki vajon? Ó, de menő. Azt a rohadt! Na most ez? Na hát ezt megért, nem hát tudom, hány milliót, hogy ezt meganimálja. Na hát ez azért, ez nincs mindenkinek ilyen menő családi címre, ez, amit ez, ma csinált. Ez miért? Ó, úgy néz ki ez a videó, hogy így a kamerából kibeszélve, mint valami talponállóban így, így fél részegen még így odaveti valakinek ezt így, így kontextusból kiragadva, hogy így megérkezel a kocsmába, már mindenki két órája ott iszik, és akkor csak így... Csak megállsz, amíg veszed a kabátodat, igen. Így akasztod vagy, föl, és... várok a sörre, pedig odahajolok, és így így mondja. És akkor így megérted, hogy jó, hát nem, nem tudom a kontextus annyira, mert előtte biztos lemaradtam az elejéről. Ja, mit mondott hát ki? És konkrétan úgy kezdődik, hogy így a in medias res, és aztán így vége van egyszer csak, és így, így kamerában oda se nézett, folyamatosan nem tudom, hova néz. Nem tudom, ez egy köztársaság elnöktől, akinek saját logója van, azért egyel igényesebb videót is. Erre ment az idő, meg az energia. Amikor Orbán mondta a Poloskás beszédét, Sülyök Tamás épp rajzolta ezeket a cím, logó címeré. Ja. Elment sajnos az idő. Írogatta alá, hogy köztársasági elnök. Nagybetűvel, kisbetűvel, kisbetűvel. Almákat kellett vinnie. Almákat vitt gyerekeknek, olvasgatta a Tótavi Árpád bejegyzését, hogy akkor most ő szatyorfing, vagy nem szatyorfing. De ez elképesztő. Én ezt, mikor megláttam tegnap, én azt hittem, lefordulok a székről. Lehet, hogy szatyorfing. Legalább ez még ki van mondva, hogy igen, akkor elismerte Sulyog Tamás, hogy őt lehet szatyorfingnak nevezni. Nem Magyar Péter volt, vagy nem Fogel Evelin az egyetlen az országban, aki megpróbált információkat elmenteni, azt felfedje mindannyiunk számára. Hát, azt ki tudja, hogy felfedje mindannyiunk számára? De mindegy, úgy tűnik, Balaton Almádi polgármesterét lehallgatták és megfigyelték. Ez miért volt fontos? Hogy lehallgassák. Ott valami nagyon nagy ügyek vannak? Balaton Almádiban amúgy... Az FBI hallgatta le? CIA, vagy a régi polgármester. Hát úgy történik, ugye Balaton Almádiban szokott lenni mondjuk például a Fidesznek ilyen kihelyezett frakció ülése. Uh-huh. Szóval azt mondta Bercsényi László balatonalmádi polgármestere, hogy riasztószerrendszert szerettek volna felszerelni, és találtak egy elhallgató készüléket egy kamerával. És itt is vannak a képek róla, a légkondicionáló vezetékében így bele volt csak így rakosgatva. Feljelentést tettek. Vagy mi a kérdésed, hogy ez legális-e? Nem. Hát ez egy fideszes bosszú. Igen, ő egy nem fideszes polgármester, aki a korábbi fideszes polgármestert leváltotta. Uh-huh. És a korábbi fideszes polgármesternek egy ilyen, hát nem tudom, kényszerpályára került ugye a kormányzat tavaly a választásokkal, mert hogy úgy, tehát gondolom a Gyurcsány, vagy nem tudom ki, lehet, hogy a Brüsszel Péter, nem tudom, egy szatyorfink, hát ki tudja, valaki nyomására úgy történt, hogy ugye már tavasszal megvoltak a választások, igen. De csak ősszel adták át a működést, és akkor addig pedig a régi polgármestereknek kellett, ugye nem tudom, hát például légkondicionáló berendezéseknél csavarozgatniuk. Hát. Vagy még megszavazni, amit meg lehet. Megszavazni, amit meg kell. Kipakolni, amit ki lehet. Bepakolni, amit be kell. Hát ki tudja, mindenhol más feladatok voltak, ugye. Például, nem tudom, hát a 12. kerületben is meg kellett próbálni minden jogkört behordani a új polgármesterhez, hát majd agyonnyomja a feladat súlya, meg Győrben hát fölrúgni a parkolást. Igen, Győrben át kellett pakolni az összes jogot pedig a Fidesz frakció vezetőjének, mert hogy a polgármesternél nem lesz jó helyen, mert nem őt választották meg. Úgyhogy hát volt munka. Balaton Almádiban is úgy tűnik, hogy volt munka. Lehet, hogy csak biztonsági kamerának akart. Hát meg igen, az, hogy minden rendben van. Nem hát, ha valaki megtámadja őket, akkor gyorsan mehessenek segíteni. Igen. Erre nem is gondoltak mi. Na mindegy, lehet, hogy minket is leallgatnak a rogálni. Csak nézni kell a streamet. Hát, igen, közben meg nincs mit lehallgatni, mert itt van, streameljük minden nap. Amikor meg nem streamelünk, akkor így ülünk a gép alatt. Nem mozgunk csak így. Ja, igen. Az összes undorító és mocskos dolgot élőben mondjuk, szóval. Csalódás keltően visszafogottak vagyunk a adáson kívül. Országjárásra indul a Fidesz, és a KDNP is, ez az a KDNP. Végre. Izgultál? Ellátogatnak az összes vadászházba, vagy mi? Azt, ez sok van az országban, meg kell nézni. Ja, hát ugye most jövünk ki a szezonból, úgyhogy Nem tudom, lehet, hogy most Afrikába mennek. Így van. Na, Menzer Tamás ezt bejelentette, mindegy, amúgy csak megnézhetjük az egyik érdekes állomását. Érdekes, hogy pont mennek a fideszesek, nem is tudom, hol láttam még ezt az országjárást mostanában. Ja, van egy ilyen társaság, aki, vagy egy ilyen, vannak politikusok, akik járják az országot? Hát, Gyurcsányra gondolsz? De Gyurcsány, aki... Igen, de láttam, hogy azt mondta a Dák Dani, hogy tiszás rendezvényeken buszasztatják az embereket. Mindig ugyanazok az emberek vannak ott. Ez elképesztő. Engem is meglepett. És egy embert mutatott, aki ott volt három vagy négy rendezvényen, és bemutatta, hogy ezek 20-30 kilométerre is lehetnek egymástól. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenhova buszosztatják az embereket. Nem buszosztatják valószínűleg Dák Dániel elemző úrnak, de buszosztatással a Dák Dánielnek van problémája. De a bizonyítékokat még nem láttuk, csak az, hogy egy ember az ott volt 3-4 eseményen. Ez buszosztatás? Buszok voltak? A buszosztatáshoz szükségesek buszok? Vagy tömegközlekedés, a volán buszosztatja? A volán buszosztatja az embereket. Több környező településről érkeznek Magyar Péter rendezvényére. És Magyar Péter is ott volt az összesen, sőt. Egy busz, ők kocsisztatják Magyar Péter. A szigetesek is ott voltak, akik hát segítettek neki. Meg ugyanaz a social media ember is, gondolom, akik videózzák. És nem vette észre, a Hír TV-től is mindig ugyanazok az emberek vannak ott. És tudod, ki van még ott? Ha meg ki akarjátok emelni, mondjuk a Bohár Dániel fejét is ki lehetne, akkor... Mindig ott volt. Buszasztatják a Bohár embert. Ki tudja, amúgy 26 után lehet, hogy erre fog hivatkozni a Bohár, hogy de hát ő mindig ott volt. Hát amúgy... Nagy tiszás. A megafonosok csomószor több tiszás rendezvényen voltak, mint a legnagyobb tiszások amúgy. Emlékszem a Márki-Zay Pétert, hogy kísérték non-stop mindenhova. Azért ez kemény, ezt nem lehet mondani, nem dolgozik meg a Bohár Dániel a pénzéért. Hatházi Ákos ugyanis azt állítja, hogy hát a Rogán Antalnak a feleségének nagyon drága cuccai vannak. Erről beszélt a Lázár, hogy szerényebben kéne. A Lázár, akinek kastélya van. Kastélya van, és 40 ingatlanja, vagy nem tudom mennyi pontosan. Mm-hmm. És luxizás. De hogy ez ki? Ez ki csoda? Rogánné. Maradjunk ennyiben. Pedig a Rogánné az nem örül most a Rogán, nem? Olyan listán van a Rogán és a családja, hogy arra nem szabad beszélni senkinek. Hát nem szeretik valószínűleg. Nem szeretik igen. Szerintem sem. De hát itt a Hatházi Ákosról beszélünk, hogyha esetleg nézi a Rogán Antal. Hatházi Ákos bekövette Instán? Hatházi Ákos bekövette és Instán. És elfogadta véletlenül? Vigyázni kell a Hatházival. Egyfelől, hogyha ólálkodik egy EU-s pályázat körül, akkor már baj van, vagy ha bekövet Instán. Polgármester vagy beköltözöd az EU-s pénzből felújított orvosi rendelőbe, ott élsz, és megjelenik egyszer csak a Hatházi, akkor gondolhatod, hogy baj van. Na nézzük, és ez a fülbevaló, ez 28 millió forint. Jó, amúgy ez tényleg nem néz ki jól, hogy... Hogy most... a politikusok nagyon-nagyon-nagyon nagy gazdagságban élnek. Az, hogy úgy élnek, tényleg, mint a utódlásban a szupergazdagok. De amúgy nem azzal van a gond, hogy ők gazdagok, hanem az, hogy ugye azelőtt, hogy közhatalommal bírtak volna, azelőtt nem voltak nagyon gazdagok. Igen. Hanem utána így hirtelen így meggazdagodnak. Én értem, hogy a Rogán Antal pont a találmányából gazdagodik. Amit a kormány használ. Ez egy találmány. Találmány, amit kötelezően használ a kormány, nagy találmány. Ilyen találmány nekem is van. Úgy hívják, hogy közpénzlopás találmány. Hogy kitalálok valamit, amiért kapok jogdíjat, és ezért ezt meg én a kormány pénzén, meg az adófizetők pénzén használom. Ez egy forradalmi találmány tényleg. Azt gondolod, hogy egy táskért 80 ezer dollár, az sok? Mennyi 80 ezer dollár? Most amúgy lement a dollár, szóval ez nem olyan durva. Nem sok, az 30 millió forint. Most egy táskért 30 milliót, ezért, hogyha egy jó táskért... De amúgy miért ne fizetett neki valaki 30 millió forintot egy táskáért. Más kérdés, hogy ugyebár, tehát azt nem tudjuk, ki vette, Ádám. Egyáltalán biztos, hogy állami pénzek köze van itt bármihez. Ez a Hatházi Ákos, ez megint hangulatot van kell. Van egy hangulat, és biztos a Rogánék is valószínűleg érzékelik, és biztos nézik most is, vagy valami emberre nézi ezt. De hogy azért annak van egy hangulata, nem, hogy látva, hogy milyen állapotok vannak az országban, tudom, hogy elmaradt a szegénység, de azért nem mindig hiszi el ezt az ember. De van egy ilyen hangulata, hogy azért nem olyan jól állunk most a gazdaságilag. Most nincsenek tanárok, óriások a várólisták a kórházban, és az a hangulatot, hogy a Rogánnak meg a Rogán ajának, vagy feleséget, tudom is én. Felség. Ilyen pofátlan luxusban lakásnyi pénzt elkölt egy táskára, akkor így van egy ilyen hangulatot, hogy hát azért ez talán mégis, talán kicsit picikét túlzás. Egy táska, meg ugye és, arról és nem, van szó. Igen, amikor befizetem az adómat, át kell utalni, akkor így azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó érzés, hogyha utána azt látom, hogy a Rogán Barbara az egy 30 milliós táskával jár, mert azt gondolom, hogy nem biztos, hogy erre fizetem amúgy. De ugye lehet, hogy arról van szó, hogy ő mondjuk előtte is nagyon gazdag volt, és akkor összeházasodtak, és most ott vannak ezek a táskái, most mit csináljon? Hogy akkor most ezért változtassa meg az életét. Ki tudja? Meg a Matolcs is. Igen, a Matolcsiék is valószínűleg. Is ilyeneket a hadházi, hogy előtte is gazdagok a luxusban voltak. Hogyan élnek. Előtte is gazdagok voltak. Ez érdekes divat kellék amúgy. Kicsit az izé jut eszembe, mintha ilyen apáca ruhát akarnának így modernizálni. Szóval... Igazából, hogy apácával van együtt a Rogán? Amúgy pont erről azt mondja, hogy a világon csak pár darab van ebből a ruhából, és a cipő az 2,7 millió forint. És a ruhából? A ruhárát nem tudtuk beazonosítani, mert egyáltalán nem ad hozzá a Dior árat, de azt feltételezhetjük, hogy nagyjából 30 millió forint. 30 millió ez a ruha? Hát most hogy, de most miért, mibe öltözzenek krumpli zsákba? Amikor már olyan ruhákba vagy, hogy nem találsz rá árat, mert egyedi, hogy már nem árulják a boltba, az akkor tudod, hogy na jó, muszáj, értem, hogy jól élnek, értem, hogy jól élnek, jó helyekre mennek, meg a Rogán, az nagyon sokat dolgozik biztos. Úgy látszik, hogy a csaja az egy lakásnyi pénzt költ naponta a bevásárlásra, hogy nem lehet azt mondani a Rogánnak is, hogy figyelj azért, egyel visszafogottabban, nem lehet az, hogy nincs szégyenérzetük, mert ennél nem lehet pofátlanabb valaki, hogy már az egyedi 30 milliós ruhákat vesz föl. Így azok élnek, akik látszik, hogy úgy szokott rájuk a pénz, hogy nem dolgoztak érte. Mert egy csomó szupergazdag nem az csinálja, hogy folyamatosan a 30 milliós ruhákban jár, aki mondjuk valamennyire... Az Adam Sandler. Nem is ez a fontos ebben, Ádám. Nem érdekel, hogy milyen hivalkodóan gazdag valaki, hogyha meggazdagszik. Engem az érdekel, hogy ugye az a probléma, hogy itt Rogán Antalról van szó, aki egy közhatalmat... Tudom, hogy az a probléma. Hát közhatalmat én is arra gondoltam. Oké, csak ezt szeretném, hogyha ki lenne mondva. Itt Rogán Antalról van szó, aki közhatalmat tölt be, és közben, miközben látszik, hogy az országban nagyon nagy szegénység van, és nagyon nagy problémák vannak megoldatlanul, és nagyon sok pénz hiányzik a költségvetésből nagyon sok területen, az országnak a vezetői, azok pedig mutatják, hogy mennyire gazdagok. Ez nem szolidaritást feltételez, nem azt mutatja, hogy ők milyen szolidárisak az emberek, és lehet, hogy amúgy mellette adakoznak, és nem azt mondom, hogy akkor aki miniszter vagy miniszterelnök, annak így egy sarokba kell így száraz kukoricát majszolnia, bár amúgy arra 4 vagy 8 évre, amíg betölti ezt a tisztséget, addig igazán visszafoghatná ezt a ronyrázást, legalább addig, és akkor utána vissza lehet menni rongyot rázni a piacról megélve, de úgy tűnik, hogy akkor ezt ők nem hajlandóak megfogadni. És igen, ez történik, iszonyú pénzek vannak valamiért ott a környékükön. Gondolod, hogy mennyi pénz, hogyha csak a táskára mindig van 30 millió meg egy ruhája? Egyre. Igen. Kinek van milliárdos ruhatára? De a észének is, az Andinak is ugye az volt, hogy 150 milliós ruhába érkezett meg. Adakozni 30 milliót, vagy mi? Na, az is 150 milliót adakozott. Csak hát, hogyha ott hagyta volna csak az ékszereit, akkor másfélszer annyit sikerült volna. Igen, szóval nem néz ki jól. És gondold el, hogyha csak ruhára, Rogán csajának ruhájára van 1 milliárd forintunk, akkor gondolhatod, hogy mennyi pénz van még ott, amit mondjuk nem látunk. A Matolcsiék is jól élnek a pénzünkből, figyelj, mondjuk ez tényleg hangulatos helynek tűnik, amit ez a táska az, ami eszetlen drága, de azért hely se tűnik olyan olcsónak. Mm-hmm. Nézd, milyen szuper, az, figyelj, milyen biztos kép, hangulatos, Matolcsi. Bárki, aki lát az utódlás, megjöhet a hangulat ahhoz, hogy szuper gazdag legyen, de úgy látszik, van, aki ezt meg is csinálja, nem csak magyaráz, igaz, hogy a mi pénzünkből, de azért ez menő, ilyen jó helyekre jutnak. Van egy iróniája annak az egésznek, hogy a magyarok adófizetői pénzén hipergazdagodnak ezek az emberek, és mindent megtesznek, hogy nem Magyarországon legyenek közben. Nagyon sok adót arra fizetünk, hogy a NER tudjon nyaralni egész évben. Ne kelljen itthon lenni. Ebben az országban mi lerohadt már, amiatt, mert ők épp elnyaralják a pénzt. Túl sok rétege van ennek a dolognak, hogy én ezt itt most felfejtsem. Itt jegyzem meg, hogy most a mai, ami mire ez kimegy, az már tegnapi tüntetés, azt úgy tűnik, hogy a hídon lehet tartani. Na de várjál, mert a Rogán Antal válaszoltám. Azt hiszed, de a Rogán Antal természetesen válaszolt, hiszen a Rogán Antal nagyon sokszor szokott beszélni a Telexel. Mindig válaszol a kérdéseikre. Így most is válaszolt. Hatházi képviselő úrnak az országház kis híján felgyújtása és a hidak lezárása nem hozott elég figyelme. Tudom, hogy őt ez nem érdekli, de a feleségem 2 hónapja szülte meg a kislányunkat. Gratulálunk. Szép. Hát az tényleg szép. Alig ért véget a gyermekágyi időszak, én a munkámmal, a feleségem pedig csak a kislányunkkal foglalkozik. Jó. Nagy bátorság egy kismamát ócsárolni, de ez a következő. Babakocsik és babaruhák. Nem a kismamát ócsárolta Hatházi Ákos, hanem az, hogy Rogán Antal nem érted, hogy most már szült egy gyereket, hogy mindenki kussoljon, már hozzá se lehet szólni, nem lehet kritizálni, mert van egy gyereke, innentől kezdve érinthetetlen. Azt mondta a Hatházi Ákos, hogy nem val valami nagy bátorságra egy csecsemő kiságya mögé bújni a kellemetlen kérdések elől. A kislányának jó egészséget kívánok, tisztában vagyok azzal, hogy egyetlen gyermek sem felelős a szülei bűneiért, legfeljebb egész életében szégyelheti azokat. Amúgy nem tudom, a Rogánnak nem lett volna egyszerűbb nem válaszolni. Most ez, hogy szerintem ez a saját tábornak szól. Ez a saját tábornak szól, hogy még ez semmi se szent Hatházi Ákosnak, hanem a családi dolgokba szól bele, csak az a gond, a családi dolog a Matolcsiéknál is. Nem érdekel, hol nyaral a Matolcsi Ádám, meg a felesége. Nem érdekel, hol nyaralnak, milyen képeket tesznek ki. Ez nem lenne hírértékű, hogyha az állami számvevőszék nem azt hozta volna ki a jelentésében, hogy nem megfelelően kezeltek közpénzt, 400 milliárd forintot, miközben ők pedig nagyon feltűnően meggazdagodtak ezzel egyszerre. Ezzel egyszerre. És hogyha nem az történne az országban, hogy ahogy szegényedik el az ország, ahogy a rendszereink épülnek le, az egészségügy, az oktatás, a gyermekvédelem épülnek le, meg az infrastruktúra, mellette ezek az embereknek a saját vagyonuk meg épül föl. Tehát ez, mit nem lehet ezen megérteni? Mit nem lehet ezen megérteni? Most bajod van az anyukákkal? Igen, szóval valószínűleg ezzel lehet a mögötte. Utálod a nőket? Mi lesz a következő csokkán? Most szül. Pofátlanul gazdagodik Orbán Viktor családi és baráti köre? Utálod a nőket? Ez a megoldás. Azért írt, hogy mi lesz a következő babakocsik és babaruhák, mert valószínűleg... Az lesz a következő. Valószínűleg kiderül, hogy többe kerül a babakocsia, mint egy embernek az autója, és valószínűleg babaruhája is 1 millió forint egy, pedig aztán babaruhából tényleg nem érdemes drágát venni, mert egyfelől nagyon könnyen összepiszkítják. Te gyűlöd a babákat? Azt mondod, hogy a babák beszalnak? A babák, azok nem, hát néha kijön amúgy, igen, azok, aki, de hogy inkább az a van, hogy a babák, tudod, főleg 0-1 éves korig nagyon gyorsan nőnek, szóval veszel mondjuk egy Dior babaruhát 2 millió forintért, ezt 3-szor fogja hordani, és csak te látod, és én azt gondolom, hogy én nem erre fizettem már megint adót. És hidd el, hogy nem H&M-es ruhákat hordanak ezek a babák. Miért az adó lenne? Hogy jön ide az adó? Hát, hogy jön ide az adó? Egy miniszternek a gazdagodásához. Ilyenkor nagyon, nagyon magára veszi a... Szóval egy kismamát, vagy valakinek, aki gyereke van, azt ne támadjunk. Mondja Rogán a propaganda miniszter, de amikor a Vona Gáborhoz kell drónnal bemenni, a gyerekét fölvenni, akkor nem volt ezzel baj, vagy akár engem is zaklatni családostul, meg rengeteg embert, akit már próbáltak tönkretenni, vagy mondjuk akár gyerekeket is, ugye? De ez ugyanolyan zaklatás? Fizikailag oda menni, és meg egy drónnal berepülni, meg így kopogtatni, meg kézét vegzálni valakit, az ugyanolyan zaklatás, mint a kiposztolt képekről beszélni? Amikor főleg úgy, hogy még nem volt gyerek akkor, hanem csak azt láttuk, hogy több pénz volt rajta, pedig csak egy ruha volt, mint meg egy cipő. Kórházon. Igen. Én érzek némi árnyalatbeli különbséget, de hát Hatházinak semmi sem szent. Fej! Ja. Ez a Hatházi. Úgy van, hogy épp ment volna már bíróságra, majd a nem tudom mennyi pénzt kipakoltak, és azt kell mostantól a neresek gyors szülni egy gyereket, és akkor azt mondja a bíróság, sajnálom, ez a nem tettek semmit. Gyereke van, minden vád alól felmentem. Na de nézzük csak meg, mert nem ilyen fekete-fehér ez a történet. Nézzük csak meg, mi történt. Hatházi Ákos is gazdagodik át. Hoppá! Érthetetlen ütemben gazdagodik a Hatházinak a cége. Ah, ez bezzeg feltűnt a magyar nemzetnek. Érdekes. Érdekes ez a Hatházi Ákos. Hogy gazdagszik? Bevétel már 100 milliós határ felett van. Azt, egy cég a... bevétele? Azt figyeld, 2017 óta folyamatosan emelkedik. A 2020-as 43 millióból 2021-re 70 millió forintet, 22-re 94 millió forintet írja a tűzfal csoport. Ez a tűzfal csoport keret a nyilvános cégjegyzékhez, de hogy már csak az inflációval számolunk, akkor növekednie kell egy ilyen dolog. Neki milyen cége van? Én állatorvosi, vagy az egy másik? Az most nem nyomja? Ha csak inflációval számoltunk volna, a 2020-as 43 millió forint az 69 millió lett volna. Úristen, de sok az infláció. És ahhoz képest lett, akkor oké, 90, hát rendben van. Hát létezik, hogy egy cégnek több a bevétele, hogyha ahogy növekszik. Ahogy növekszik. Jó, de bocsánat, 2023-ban már 117,5 millió forintra rúgott a bevételük. Ezt ez szokták, a bevétel. Szokták keverni, majd nálunk is fogják a bevételt, meg a nyerességet, ami eléggé különbözik. A bevétel az az ugye, amit a végén így úszkál benne a hatházi Ákos, hát nem? Miután ugye kifizetted az embereket. Abból kell még, abból bármit még fizetni kell. Az embereket, a bérléseket, az adókat abból fizeted be, aha, amikből van vagy 6 fajta legalább, és akkor még 1000 dolog minden költséget, és akkor igen. Amúgy érdekes, hogy egy cégnél 100 milliós bevétel azért, hogy mondjam, egy giraszosnak lehet, hogy több van amúgy, de hogy azért nem egy ilyen kiugró dolog egy cégnek egy ekkora bevétel, de azért érdekes, hogy a Magyar Nemzet erről tud írni egy hosszú cikket, de hogy amikor most Matolcsék eltüntettek 500 milliárd forintot, az valahogy elkerült a figyelmüket. És az adófizetői pénz volt, nem egy vállalkozás. Most emellett akarsz elmenni? Hogy 100 millió forintos és több volt a bevétel egy cégnek? Egy cégnek? Mutass még egy céget, aminek ilyen bevétele van. Bármelyik. The World News. Jó, hát igen, a World News-nak 1 milliárdos bevétele van arra, hogy semmi teljesítménye. Az mindegy, és ráadásul az majdnem, hogy az osztalék, de ez mindegy. Jó, az jogos. Most arra figyeljünk, hogy van a hatházinak egy cége. Ami nem ment csődbe. Pedig mindent megpróbáltak már. Szóval, hogyha összeszámjuk, hogy a héten milyen ruhákat hallgott Rogán Barbara, az sokkal többbe került, mint az egész cég éves bevétele. Ez nem baj? Menjünk tovább gyorsan egy másik hírre. Rogán Barbara, amit csak egy képen ruhát hordott, az több, mint amennyi nyeressége van ennek az egész cégnek. Főleg, ha este még átöltözik, mert átöltözik, mert mennek egy fogadásra. Már megvan az éves bevétele a hatházi cégének. Az nem gond? Hatházi cége érthetetlenül gazdagodik. Mit nem értesz? Ezt írja a Magyar Nemzet, ami múltkor a ChatGPT-vel leíratta, hogy kik a pamkutya. Meg hát a Vanessai. Van egy ilyen csoportjuk, amit fizetnek, ilyen oknyomozó csoport, amelyen tudsz csinálni, hogy annyit csinálja, hogy a cégjegyzőben rákeres, és megnézi, hogy mennyi volt a bevétele. És azt mondja, fú, micsoda oknyomozás volt, fiúk, pihenjünk megint heteket. Konzervatív oknyomozó újságírásért alapítvány. Az a furcsa, hogy olyan egy kicsit ez a tűzfal csoport megállapítás, mint hogyha, tehát Hatházi Ákos posztol a Rogán család gazdagodásáról, vagy gazdagságáról, és akkor utána azonnal kijön egy ilyen oknyomozó anyag arról, hogy a Hatházi hogyan gazdagodik, ami hát igen, nagyjából nem tudom, egy 2 órás munkával előáll. De hogy egy nagyjából 2 órával később. Érdekes. Inkább az érdekes nekem, ez egy ilyen trend, ami már nálunk is csinálták, meg még fogják, meg ugye most a Hatházinál. Ez a borzalmas proletár hergelés, hogy arról beszélnek, hogy egy cégnek mennyi a bevétele. És ezzel azt bizonyítják, hogy idióta jobbágy. Fogalma sincs, hogy működik a gazdaság, úgyhogy itt van egy nagy pénz, 100 milliós bevétel egy év alatt, és hogy most ájuljál el. De hogyha bárki egy kicsit is használja az agyát, akkor tudni kéne, hogy a bevétel az, érted, hogyha mondjuk 100 milliós bevétele van egy cégnek, amiben mondjuk dolgozik 10 ember, akkor már nincs, már a minimálbért nem tudod kifizetni. Így ezzel aztán lehet hergeni, lehet mondani, nézd, ennek a cégnek 1 milliárd bevétele van, igaz, hogy 50 emberre, és igazából... És amikor a Kopaszosz cégének 600 millió forint így oda került, és azt így azonnal át is utalta, az más. Az Magyar Nemzeten volt erről cikk? Na mindegy, szóval, hogyha azt látjátok, hogy bevétellel hergelnek, az azt jelenti, hogy... Hülyének néznek. Igen, hogy hülyének vagy nézve, egyszerűen nézd meg, hogy mekkora a bevétel, de nem érted a alapvető gazdasági összefüggéseket. Hőbörög, ez kész. Persze nyilván még itt is piacról élő emberek hergelnek általában, hogy ne figyelj arra, hogy valaki pofátlan nagy pénzeket kapott a semmire az adódból, aminek sokkal több rétege van, amin föl lehetne háborodni. De hát igen. Láttuk, hogy ki a célcsoport. Látni minden nap a... Elfogták a rendőrök. Tiszás. A célcsoportot. Igen, mostanában a rendőröknek dolga van. Tiszások hergelnek aláírásgyűjtéssel, és ott össze szokott gyűlni a Fidesz értelmiségi holdudvara, és pont azoknak szól ez a hergelés is. Mondani, ez a harcosok klubja, ugye, tényleg az utcára megy, de én azt nem vitatom el, azt a felvetést, hogy valószínűleg aki ezt a propagandát gyártja, az annak örülne, hogyha mindenki úgy gondolkozna már, mint azok az emberek, de azt felejti el ilyenkor a Magyar Nemzet, meg a Rogáni Média, hogy valójában nem ilyen emberekhez jut el kizárólag ez a hír, és nagyon sok ember azért ezt, amikor látja, hogy Hatházi Ákos, micsoda, 100 milliós bevétele van a cégének, elgondolkodik, és azt mondja, takarodj már, legalább biztosan nem korrupt. Nemzetközi kitekintés. Bolsonaro ellen úgy tűnik, hogy megszületett a döntés, hogy bíróság elé kell állni a puccskísérlet miatt. Úgyhogy mindenki nyitott szemmel járjon majd a Margit körúton, hát ha meglátja a brazil zászlós fekete autót, amiben hozzák. Ja, volt macedón elnök volt, aki hát nem Magyarországon fog bíróság elé állni, nem azért mondom. De hazamegy a bíróságon? Hát nem biztos. Tehát volt ugye ez a macedón, észak-macedón volt elnök, aki ellen eljárás indult, és akkor utána egyszer csak itt volt Magyarországon a Gruevski. Szoktak arra igen. Emlékszem, hogy pont a, ugye a 444-nek, a Telexnek, vagy a 444-nek az irodája mellett volt a lakás, ahova elhelyezték, és egyszer csak ott állt. És akkor megpróbálták meginterjúztatni. Hát igen. Arra emlékszem, hogy akkor én is ott a környéken dolgoztam, és néztem, hogy ott állt a giroszos előtt egy macedón zászlós fekete autó, és hogy mi a franc, itt van Gruevski. Ide szoktak jönni a illiberális, ide menekülnek majd. Mi leszünk az új, nincs kiadatás, majd azt mondjuk. Kéne nekik felhúzni egy ilyen kis kerületet. Most tudom, hogy fontos lenne ilyen, hogy diákváros. Diákváros, de nem lehetne illiberális város, és oda menekülne az összes illiberális vezető, akinek el kell menekülni az országban, és ott élnének. Van már, úgy hívják, hogy Budapest. Ugye a Dodik ellen is Moszkva most teret nem akarjuk visszanevezni? Azt csak a tiszteletükre? Úgy tűnik, hogy a Dodik a boszniai szerb köztársaságnak a vezetőjének is meggyűlik a baja a helyi hatalommal, és lehet, hogy majd őt is akkor vendégül fogjuk látni. Magyar vendégszeretett, világhírű. A illiberális vezetők között. 10 illiberális vezetőből 9, ezt ajánlja. Már itt van. Ez pedig egy másik hír a világból, egy republikánus kormányzónak nagyon jó ötlete támadt, hogy... Pedig már annyi volt, már most is. Az illegális bevándorlók helyett gyermekmunkásokkal dolgoztatna inkább. Ez forradalmi. Ron DeSantis. DeSantis? Nagyon jó hát dolgot. Ő még esélyes volt a elnöki pozícióra. Úgy tűnik, hogy próbál trámpolódni. Azt mondja, miért mondjuk azt, hogy a külföldieket kell, hogy külföldieket kell behoznunk, sőt, illegálisan is importálnunk kell őket, ha tudod, hogy régebben a tinédzserek dolgoztak ezen az üdülőhelyek, mondta DeSantis, aki szerint az egyetemistáknak tudniuk kell ilyesmit. Hogy hány 14 éves egyetemista van Floridában, arra nem tért ki a hír. A kormányzó azt is mondta, nem érti, mi a baj azzal, ha azt várjuk el a fiataljainktól, hogy részmunkaidőben dolgozzanak. Ez így volt akkor is, amikor én felnőttem, mondta Ron DeSantis. A törvényjavaslat az arról szól, hogy éjszakai műszakban is dolgozhassanak. Figyelj, lesz rá idejük, mert most úgyis az egyetemekről egy csomó embert kipenderítenek, az oktatásügyi minisztériumot megszüntetik, szóval most már terelgetik a fiatalokat afelé, hogy inkább menjenek dolgozni, mint tanuljanak. Tudományos életet is próbálják megbénítani, azt is hagyjad. Dolgozzál rendesen, nem ott tanulgatni, meg hülyeségek. Úgyhogy érdekes, hogy szemünk láttára építik le Amerikát folyamatosan, és tényleg nagyon durva tempót diktálnak ebből. Kíváncsiak, mi lesz ebből 4 év múlva, vagy addig nem fogják kibírni, mert ezt azért láthatóan az, a dollár az már kezdi beárazni a munkájukat, és ez nem néz ki jó. Én is Istenem, csak átkattintottam egy hírre, hogy ami itt van, ez a szórnál pénzt Orbán, de Nagy Mártonék titkolják, hogy ez mivel jár, és az Európai Uniónak a túlzott deficit eljárásához kapcsolódó jelentéséről van szó. És abban nem szeretnék leírni a mindenféle dolgot, ez milyen furcsa dolog. Hogy eltitkolják az EU elől a költségvetésnek a helyzetét, valami ilyesmi. Ez Gyurcsány már megcsinálta. Igen. És mi lett utána? Ő még mindig a miniszterelnök? Majd kap az Orbán is egy lakókocsit. Ja, amúgy a gazdasági híreink az még egy másik szegmens. Ez is még gazdasági hír, mert pénz. Egy hétig véletlenül fizethette nyilvánosan a Megafon a magát civilnek mondó újpesti lap Varjú Lászlót alázó hirdetéseit. Rosszul állították be. Hát most előfordul, hogy a Megafon véletlenül egy civil... Egy teljesen független civil hirdet, igen. Hát és mondjuk a videók is pont megafon stílusúak, úgyhogy lehet, hogy kitaláltuk volna magunktól is, hogy a újpesti híreket... hogy ott egy fekete-fehér Gyurcsány. Így van. Piros betűkkel. Hát jó, most ez történt. Még ilyen? Nem jött be, mert megnyerte Varjú László. Hát jó, akkor, de mindegy, hát ez valószínűleg semmi nem történt itt, nincs itt semmi látni való. Nincs. Civilek beszéltek civilekről, civileknek, civilek. Semmi politika. Közben Marine Le Pen-t első fokon elítélték Franciaországban tiltott pártfinanszírozással kapcsolatos ügyben. Hát ugye arról volt szó, hogy elvileg az Európai Parlamenttől kapott pénzekből a pártot finanszírozták. Amúgy ebben megosztanak azért a vélemények, hogy ez ennyire súlyos dolog-e, hogy ezért valóban el lehet tiltani a közügyektől, és gyakorlatilag meg lehet, tehát ki lehet ütni a versenyből Marine Le Pen-t, de hát úgy tűnik, hogy a francia bíróság ezt az ítéletet hozta, ez nyilván első fok, innen még valószínűleg fog tovább menni ez az ügy, de nyilvánvalóan Orbán Viktor kiállt mellette, ő is Marine. Erre láttam egy replikát, hogy azt hitték, hogy itt tilos a nem váltó műtét Magyarországon. Nem. Orbán Viktor mögé áll, akkor tudjuk, hogy ott valami vaj van a fülük mögött. Hát. Általában valaki mögé beáll az Orbán Viktor, és jókat mond róla, akkor azt tudjuk, hogy ott valami igazából ezt a bíróságon is felhasználhatják már lassan. Mészáros bankjától is kaptak hitelt a Le Pen-ék a kampányra, de nem, tehát nem ez volt a probléma. Nem ez, hanem az ítélet szerint a párt 2005 és 2017 között 40 fiktív szerződéssel több mint 4,6 millió eurós európai parlamenti juttatást használt fel nemzeti pártcélokra, noha ezeket a forrásokat csak az uniós képviselőtestületi feladatai finanszírozására fordíthatta volna. És így Le Pen az eltiltás mellett 120 milliós bírságot is kapott. De remélem emlékszik erre Orbán, hogy ezeket mindig is ellenezte az ilyen tiltásokat, amikor próbálják csinálni a törvényeket, hogy olyan tilthatnák ki a Magyar Pétert, hogy ne induljon, vagy hívhatnák vissza az EP-ből, akkor emlékezne le, hogy ilyenkor azért ő kiállt az ellen, hogy mindenki, hogy ezért nem, ilyet nem lehet. Igen. Mondjuk. De ez más. Ez más. Ez jó. Más. Keresztbe tett a kormány a sztrájkra készülő közszolgáknak. Aj, csinyó tesók. Csinyó testvéreink sajnos nem tudnak sztrájkolni. Most kormányzati mondom. Utasításra bojkottálják a főispánok, a magyar közalkalmazottak, köztisztviselők és közszolgálati dolgozók szakszervezetének munkahelyi szervei által szabályosan kezdeményezett sztrájk tárgyalásokat. A jogellenesség megállapítása érdekében az érdekképviselet perre megy. Írják közleményükben. Hát akkor mégse lesz április 23-án egy olyan úgy néz ki strike, de hát... Csinyó strike. Meglátjuk. Csinyó tüntetés is lett volna hozzá. Így viszont lehet helyette csinyó tüntetés, amire mindenki elmehet, akit ugye a szerződése elengedt, tehát senki. Jó, de közülük, csinyó tüntetésen... Én szívesen kimegyek. Te is beszédet mondhatnál, mint volt csinyó, azt kéne. Én szívesen... Csinyók, egyesüljetek! Én szívesen kimennék kiállni a közférás dolgozók jogaiért. Hát ez azért elég szomorú dolog. Tehát szabályszerűen meg akarnak hirdetni egy sztrájkot, és akkor nem. Hát igen, az nem érdekel, mint munkadónak, hogy sztrájkoljanak. Hát egy ilyen normális ország, ez csak úgy azt lehet, hogy bocs, tüntethet, vagy sztrájkoltok, hogy tehát nem. Megbeszéltük, hogy akkor hogyan lehet sztrájkolni, akkor itt a papír, én akkor most sztrájkolni megyek, a megbeszéltek szerint én sztrájkolnék a sztrájkot. Nekem az nem jó, úgyhogy nem. De hát pont azért sztrájkolok, hogy... Jelezzem, hogy... Hogy nem baj, nem érdekel. Tudod, mivel jelezd? Anyáddal. De várjál, de azt írják, hogy ugye úgy van, hogy tehát hogy így először azt mondták, hogy figyelj, nagyon rossz anyagi helyzetben vannak néhányan itt, és azt szeretnénk, hogy te elvégzik a munkát, nem lehetne egy kicsit több fizetést adni neki? Gyűlölöd a nőket? Várjál, nem. Mondtál az anyukákat? Még csak ezt sem mondták. Tudod, mit mondtak? Nem mondtak semmit? Nem akartak tárgyalni. Jó. Dolgozók borzasztó anyagi helyzetben vannak, béremelést akarnak, ez csak tárgyalásos úton lehetséges. A tárgyalásokat negligáló kormányzati magatartás provokálta ki a helyi sztrájk kezdeményezéseket, amelyek kizárólagos célja a bértárgyalás, az életpálya szabályok megváltoztatása. Jó, csinyók, testvérem, másnak is nehéz. Most ez egy nehéz időszak. Ez nehéz időszak. Ez most igen. Nehéz, és így közben így tolja ki a talicskán az ezüstöt. Most értsétek most, meg. Most elment most már a Rogán Barbarának a ruhájára ez a pénz. Azt már nem tudjuk visszaszedni. Elment 400 milliárd a Matoltségnak, azt már elnyaralták, már befizették azt a hotelnek. Nagyon drága, 700 milliárdot el kell költenünk a Tiborcnak a beficsolt beruházására. Nem tudunk. Máskor időben szóltok, most már az el van költ. Hát, előbb jöttek ők ide. Az más kérdés, hogy az egész kormányzat megbénul, hogyha a csinoszféra az megbénítja. Ez más kérdés, tehát ezért nem kéne talán teljesen telibe szarni az ő érdekeiket. De most minden, mert meg lehet, mert nem sztrájkolhat. Nem lehet. Fontos. Mi lesz, hogyha mégis azt mondják, fontos, hogy de mégis sztrájkolunk. Fontos a Jucukának is, hogy rendes fizetést kapjon, de azért az egy jó cipő volt a Barbarán, azt beismerheted. És az Andin is. Neki is fontos, kellene, hogy szép cipője legyen. Persze. Mi, mezitláb járjon? Járjon izével, Skodával a Mészáros Lőrinc. Vagy ilyen proli ruhákban, mint amiben Turkálóból, Houndemből, Zalandóból. Csak... Mit vársz tényleg a Rogánétől, hogy a kuponkódokat használjon meg ilyenek? Vagy a ruhákat vegyen fel, ami meghirdetnek a boltokban, és meg lehet venni. Mi ez a proli márka? Gucci. Azért, na szóval ők tényleg a gazdag ruhákban járnak azért. Ára sincs. Ne, igen, valahogy meg kell különböztetni őket. Ebből van drágább. Igen. Ugyanilyen, csak drágább. Nem lehet az, hogy összekeverjék egy átlag jobbágyal, mint te. És akkor honnan tudhatná azt, hogy ő többet ér, mint ember? Igen, és akkor mellette valaki, hát igen, 210.000 forint nettót kap. Figyelj, hogyha... Annyi a lakbér. Félre rak ez a dolgozó élete végéig, mert sajnos meg is kell élnie. Nem tudom, mennyit lehet félre rakni egy... 210.000 forintból. Semennyit, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon szigorú, és nem eszik sokat, uh-huh, és élete végéig folyamatosan soha nem lesz beteg, igen, nem szakad ki a cipője. És van már háza, valamiben, igen, lakik. Akkor ha élete végéig félre rak, akkor se vett egy olyan ruhát, mint Rogán Barbarán volt egy napig. De egy cipőt talán, az egyik cipőjét. Talán megveti. Talán. Olyan ruhát nem fog venni akkor, ha élete végéig félre rak. Szóval azért ezek összegek, nem? Mi ez a prodi hergedés, Ádám? Mi ez a hergedés? Most csak azért, mert irgalmatlan egyenlőtlenségek vannak az országban. Hát nem igaz már, Ádám? Jó, van ez így. 373.600 forintnál többből élt az ország fele. Kevesebből meg a fele. Várjál, van egy ember, aki pont ennyiből. Lehet, hogy kettő. 373.600 forintnál kevesebből élt januárban a magyar lakosság fele. Ez a medián kereset Magyarországon. Hát ebből tényleg nehéz ezt félrerakni a 30 milliós ruhára. Figyelj már, hát ez nem... Mit akarsz? Ez tök jó pénz. 370 nettó, hát ez... Az nem rossz. Ez nagyon-nagyon jó pénz. Hát abból még a Rogán is megélne. Bezzeg a hatházi. 100 millió. Mondanám, forint, hogy a Rogán is megélne, de sajnos a ruhákra nem lenne elég nekik. Zoknikra. Zoknira talán elég, de nem tudom, mennyi egy Gucci zokni. De hogy 373 ezer, abból mondjuk elmegy a 170 ezer lakbérre, marad 200. De várjál, de ez a mediánbér, és szerintem a medián is azért, tehát ez nem jelenti azt, hogy emberek nem élnek 200 ezer forintokból, meg esetleg amúgy ugye nyugdíjasok, meg még kevesebbekből, és az átlag bér, a nettó átlag kereset az meg 460 ezer forint volt, ez az, ami még jobban elviszi. De azt is láttuk, hogy a kereseti tizedek azok hogyan néznek ki egymáshoz képest, és láttuk, hogy az országnak nem is tudom mennyi volt ilyen 30%-a volt, akik a bérminimum alatt kerestek. Egy jelentős része az embereknek az bérminimum alatt keres, vagy maximum a bérminimumot, legalábbis ez az előző években ez megfigyelhető volt, mert nyilván az embereknek pont a fele keres 373 ezer forintnál kevesebbet, meg többet. Nem sokra elég. Az amilyen rohadt drága. Sokan vannak, akik összetennék a két kezüket ennyi pénzért, de amúgy azt is észre kell venni, hogy ez se, tehát hogyha belegondoltok, hogy 3-4 évvel ezelőtt keres volna ennyit, akkor lehet, hogy így vagy így kezdőként. Elég lett volna, igen. Igen, amikor kezdtetek dolgozni, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor 540 ezeres bruttó, Jézusom, az nagyon sok lett volna. Most meg ez a mediánbér, hát ez tök jól haladunk. Uh-huh. Kár, hogy a forint romlott hozzá egy kicsit. Uh-huh. Hát nem egyszerű, igen. De bárki bevásárolt mostanában, akár főleg, hogyha egy nagy családos bevásárlásokat tartasz, hogy lemész, ezt meg azt is meg kell venni, mert sokan lesznek otthon, akkor azért rájön az ember, hogy ez gyorsan el tud fogyni ez a pénz. Főleg, hogyha még valami egészségeset akarsz venni múltkor, megálltam ilyen útszéli gyümölcsárusnál, és így veszek epret. És akkor láttam, hogy a málna is volt ilyen ekkora, hogy viszonylag nagy, meg álfonya, mondom, akkor azt is. Most viszek egy ilyen álda gyümölcset, és mondta, hogy akkor 30 ezer is, mondom, micsoda? Hát és mondta, hogy ez a málna, és 10 ezer, meg ez a nagy álfonya, és 10 ezer, mondom, mi? Micsoda? Mondom, akkor azt minden lélektani határon túl, mert mondom, azt akkor rakjuk vissza. Az eper is drága volt, de ott legalább kettőt is kaptál, még kevesebbért. Jó, értem, hogy külföldről jön, de hogy meg gondolom, ez a szokásosnál sokkal drágább hely volt, de hogy így, amúgy olyan rossz érzés volt azt mondani, hogy ezt tegye vissza, de nincs pofám, ennyit kifizet. fizetni áfonyáért, meg málnáért. Én éreztem meg a megalázva, hogy szálltam vissza a kocsiba, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt nem kérem, olyan drága. Nyilván feltűnően drága hely volt, de azért a boltok sem arról híresek mostanában, hogy milyen olcsók ott a dolgok. Ez sok emberrel szerintem előfordul az országban, hogy valamit vissza kell rakni, ja. Mert egyszerűen... És akkor én még nem mondhatom, hogy most én rosszul élek, de mondjuk ha valaki majd ilyen nyugdíjból próbálja ezt kihozni, ez nyilván az már a gyümölcsök felé se néz. Nem is néz oda. Esetleg én, alma. Igen, esetleg, de már az se olcsó. Jó, de a fizetések is nagyon magasak. Mit nem értesz? Hát... Irgalmatul megnőttek a fizetések. Ez a 373 nettó, ez 2017-ben ez 215 nettó lett volna. Igen. Mindegy, ez egy kis viszonyítás, hogy gondoljatok vissza, hogy amikor váltatok dolgozni. Vagy de amúgy most is nyilván nagyon sokan, akik mondjuk albérletet fizetnek emellett, tehát az, hogy valaki 370 ezer forintot keres, és mondjuk egy albérletért ki kell fizetni emellette 150-200-at, akkor már hirtelen nem olyan nagyon jó ez a bér. De az a lényeg, hogy nagyon jó minden, nagyon az jó. Az olló az nyílik, mert nem elég, hogy keveset keresel, és rohadt drága az albérletár. Nyilván ebből a kevésből, mivel albérletekkel költeni, sose fogsz tudni félrerakni, hogy vegyél egy lakást. Ez egy ilyen olyan csapda, ami elképesztő, hogy nagyon nehéz ezt a küszöbet elérni, hogy meg mindenféle extra dolog kell hozzá, hogy legyen annyi önerőt, hogy felvess egy hitelt arra, hogy végre a hitelt fizesed is, ne a lakást. Már azt az önerőt összeszedni nem reális egy csomó embernek. Úgyhogy ő fizeti élete végéig az albérletet, miközben ebből kijött volna egy lakás is. Jó hír! Na. Kormány majdnem egy teljes 100%-ponttal lerontotta az idei GDP növekedési várakozásait. Ugye, hogyha emlékeztek, ez évelején... Akkor... Repülőrajt. Igen. Mondta Orbán Viktor, hogy 3,5% fölötti növekedés kell, 3-6% közötti növekedés kell, és 3,5%-ra azért lehet számítani már 2025-ben, tehát 2,5%-ra módosult ez most. És még csak április eleje van, vagyis ez még márciusban volt. Még le lehet csak kentén mínuszig is el lehet vinni amúgy. De várjál, mert 2026-ban 4,1% lett. Ja, jó. 27-ben meg 3,9. Áttoltuk a növekedést? Hát, áttoltuk, persze. Áttoltuk, jó. Túltoltuk! Rátoltuk! Az inflációt is 3,2-ről 4,5-re változtatták inkább. De az átlagkereset növekedése az már az 8,6 lesz. Szóval nagyon jól fogunk élni. Mindig tudom, hogy nagyon jól fogunk élni, csak sajnos mindig csak... Mindig jövőre igen, lesz mindig az, amikor már nagyon jól élünk. Kúsolj, mert nagyon jól fogunk élni, hát most mit... Hát mi nem panaszkodhatunk, van. De vannak... Vannak, akik panaszkodhatnak. Hát vannak Magyarországon még más emberek, akiknek lehet, hogy kiszolgáltatottabbak, mint mi. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb nekik, és igazából értük is aggódik az ember. Például azok a úri emberek, akik a tiszásokat rugdossák egy csomószor, valószínűleg nem mindegyik a jólét miatt veti szét ez a nagy feszültség amúgy. Csak még a háborúban nem akar menni. Elmondta a Gyurcsány Ferenc is szolidáris baloldali Gyurcsány Ferenc szolidáris ember, baloldali pártvezérember, hogy nem lehet az embereknek egymásra számítani, hanem előbb magukat kell rendbe rakniuk, előbb maguknak kell megoldani, hogy gazdagodjanak meg, és majd utána majd segít az állam, mint hogyha valakinél már látnánk, hogy ez így jól működik a mindennapokban. Tehát a NER is lehet, hogy ezeken az alapokon működik gyakran. Nagyon örülünk, hogy akkor Gyurcsány Ferenc is ezzel ért egyet, és gondoltuk, hogy akkor inkább megmutatjuk nektek a milliómos gondolkodásmód 4 alappillérét, hogy egy kicsit ti is közelebb kerüljetek a 30 milliós ruhákhoz és a 3 milliós cipőkhöz amúgy és a luxus baj, nyaralásokhoz. Ez a szó is el lett inflálva. Hogy? A milliómos. Az itthon hát már az, nem... Azt a forint inflációja oldotta meg. Igen, de hogy így Amerikában érted, hogy a milliómos azt jelenti, hogy ott akkor van 1 millió dollár, az sok. De hogy Magyarországon a milliómos az már nem egy ilyen... Az az egyre zsugorodó középosztály. Hát igen, az, hogy mondjuk valaki összekap 1 millió forintot, amikor már lassan egy okostelefon annyiba kerül, akkor szóval az már nem egy olyan... Ha valaki de milliómos, akkor már nem az jut eszedbe, hogy gazdag. Tehát a milliómos az azt jelentette klasszikusan, hogy, tehát, hogy millió forintjai vannak. Igen. Tehát mint hogyha most a millió most mondjuk euróba számolnánk, hogy millió eurói vannak. Igen, az már... Tehát összesen mondjuk több mint 1 millió euróval rendelkezik minden vagyonában egyben, az most 400 millió forintot jelentene, az még mindig egy mondás. Tehát az mondjuk egy felső középosztály, nem pedig a szupergazdagok. Hát mondjuk azért... Ha van 1 millió forintod, és csak meghibásodik a boiler, akkor már szarba vagy, mert még fizetni kell ezt már meg. Már hirtelen nem vagy szóval milliómosként is már... Nem adós. Hogyha egyszer összegyűjt fölvittesz mondjuk 1,5 millió forintot, és van egy nagyobb kiadásod, ez jut eszedbe a milliómosokról, hogy igazából, ha csak elromlik otthon a hűtő, már azért megizzad. Nem erre találták ki ezt a szót szerintem. Mm-hmm. Igen, én most a millió, tehát most az eurómilliómosokról gondolkodom már, hogy, hogy vajon az, hogy valakinek van 400 millió forintja, azt igazából még össze lehet rakni üzén, tehát úgy, hogy nem ügyeskedsz meg az államkasszából tericskázol ki. Ez lehetséges azért. Bár az tényleg nagyon gazdag, azért nagyon gazdag, akinek hát, van 400 millió forintja. Egy 300 milliós házban lakik, az egy nagyon gazdag ember. Hát, meg mellette hát, van még néhány autó. Mert mondjuk, ha Rózsadomban van egy házad, akkor csak a Telek 1 milliárdot él. Szóval. Vagy ugye a Pallas Athéni alapítványba ki van rakva, és akkor te meg ott laksz benne, és 1 milliárdot él. Az... megint más. Na mindegy, igen, de hogy akkor a milliómos gondolkodásmód 4 alappillére, tehát hogy milliómos vagy, tehát már a bojlert meg tudod javítani. A ismert... cikk a karamell a szellemi tulajdonát képezi. Mi ez, hogy a cikk? Nem. Milyen cikk kezdődik? Nem beszélhetünk ki? A családi magazinról. Feldolgozása jogsértő. Ezek nem tudják, hogy működik az internet. Mi az, hogy feldolgozás egy cikknek, ami kint van az interneten jogsértő? Kussolj, már szigorúan tilos büntető és polgári jogi következményeket. Milyen, ez valami, bocsánat, ez a Karamella magazin, ez egy ilyen pénzmosoda? Most csak kérdezem, mert normál cikkek nem így kezdődnek, hogy a jogi dolgokat mondják el a fős izében. Ez mi a fasz? Hát tekerd az Impressumhoz, menjünk le. Család magazin. Nincs. Nem? Hát a kapcsolat. Hogyan legyen minimum 30 éves korodra? 5 hasznos tipp, hogy több pénz, és milyen igénytelen ez a honlap? Figyelj, szerkesztőség, együttműködések, ajánlatkérés. Nincs benne, hogy az, hogy beszélünk róla egy műsorban, erre ajánlatot kéne kérni. Bármely részének feldolgozása jogsértő. Online nyomtató. Mi? Ez kemény amúgy. Ez érdekes, hogy miket gondolnak itt. Tehát, hogyha van egy jogszabályi környezet. Van egy jogszabályi környezet. Egy országban, ugye így megadja a kereteket. Ugye, hogyha te azt mondod, hogy te ebbe a jogszabályi környezetben részt veszel, ugye, és akkor így azt mondom, írok egy cikket, és akkor, de utána azt mondom, hogy ezt senki nem használhatja föl, pedig itt van ugye úgy, ahogy, tehát itt vannak a szabályok, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni, és akkor te odaírod, hogy de ezt nem lehet úgy, akkor ez jogszabályi erőre emelkedik? Nem. Nem? Méltányos használat van ilyen. Ismerd a különbséget az eszközök és a források között. Az eszköz pénzt rak a zsebedbe, a forrás pénzt von el onnan. Forrás pénzt von el a zsebedből. Az otthonod, amiben élsz, forrás. Attól, hogy az otthonodnak van pénzben kifejezhető értéke, nem válik eszközzé. Amúgy a könyvelők ezzel vitatkoznám. Várjál, attól válik azzá, hogyha értéket ad hozzá a portfóliódhoz. Tehát ha az otthonodat kiadnád, akkor már eszközzé válna. Oké. Okay. Autót szeretnél adni, az nem ad hozzá a megtakarításaithoz, sokkal inkább pénzt van. Na ez már egy jobb példa. Ettől válik az autót forrássá. Ez nem forrás lesz. Viszont a taxisofőr vagy, az egy eszköz. Most ezt komolyan ezt kell leírni, hogy gazdag legyek? Mert valahol laknom kell, valamivel mennem kell. Most... Csak olyan dolgokra költsd a pénzedet, amelyek segítik a pénzügyi gyarapodásodat. Várjál, itt egy tuti tipp. Találd ki, hogyan juthatsz passzív jövedelemhez. Ja, már csak egy jó ötlet. Már csak ki kell találni, és már csak meg kell valósítani. Ja, meg nagyon sok pénz. És miért nem az a cikk, leszel? Hogy egy tuti tipp, hogy hogyan legyél gazdag? Első tipp, találd ki, hogy hogyan legyél gazdag. Tényleg, ez őrület. Nagyon sok pénz. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a passzív jövedelem az azért jó, mert nem kell semmit se csinálnod, hogy pénzhez. Miért érzem, hogy mindjárt rám sóznak valami kriptót, bazzeny? Vagy OVB-be akarnak beszervezni, vagy a kriptoüzletbe. De figyelj, ne hagyd, hogy a félelmeid befolyásoljanak. Vásárolj olcsón, adj el drágán. Forradalmi. Ezt tudtam volna, már nem itt tartani. De azt mondja, hogy ez csak akkor működik, ha nem félsz kockáztatni. Azt mondja, hogy a 2008-as pénzügyi válságban arról lehetett hallani, hogy aki nagy esés után részvényekbe fektet, az örült, mégis a recessziót követő 3 évben az átlagos értéknövekedés, micsoda, 12% volt a részvény. Ez tényleg egy ChatGPT. Ez nem, ez a legjobb. Élj jóval a lehetőségeid alatt. Sok olyan embert ismerek, akik átlagos vagy kicsivel átlag feletti munkabérből sporolták meg a első millióik. Ami ugye már nem elég semmire. Az átlagbérből. Mégis a legtöbben hónapról hónapra élnek, és így marad, ha fizetésemmel is kapnak, hiszen az életstílusuk hozzá inflálódik. Ha csak amúgy ez egy jogos tanács szerintem. Nem jogos tanács, mert itt... Az, hogy meghúzod a határt, hogy mennyit költesz, és hogyha van egy nagy fizetésemelésed, akkor utána nem az életstílusodat alakított hozzá, hanem az marad ugyanolyan. Hát inkább már bejön ez a kérdés, hogy azért élsz, hogy dolgoz és gazdagodj, vagy azért dolgozol, hogy élj. Ezt most ebbe a cikkbe olvastad? Ezt én most egy másik karamell.hu-n? Hogy itt már ez a hozzáállásbeli kérdés. Szerintem én hallottam több ismerősömtől, akik azért idősebbek voltak nálam egy 10-essel, 15-tel, és akkor mondták, hogy ugyanazt végezték a régi kollégáikkal, csak hát más irányokba mentek el dolgozni, és volt, aki nagyon-nagyon sokat keresett, volt, aki nem keresett olyan sokat, de érdekes módon, aki sokat keresett, azok között is volt olyan, aki ezt a pénzt elköltötte, elnyalatta, a kocsmában pedig ugyanúgy, még őt kellett inkább meghívni, mert... Hát azt úgy hívják, hogy sóher. Azt úgy hívják, hogy sóher, aki a fogához veri a garast. Igen, de hogyha úgy emeled vele az életmódodat, hogy nem raksz semmit félre, nyilván akkor nem fogsz meggazdagodni. Akkor gazdagnak fogsz tűnni, akinek valójában nincs egy vasa se, hiszen amint hozzád jut az a pénz, akkor a seggére versz. Most nyilván, hogyha pedig inkább azt csinálod, hogy legalább egy részét mindig félre rakod, akkor abból meg úgy könnyebb félre rakni, hogyha egy részét félre rakod. Igen, de szerintem erre utal. Hát szarul utal erre. Jó, értem, amit mondasz, hogy tehát ott a Lajosék, akiknél a Feri volt, lehet, hogy ők is csak ugye minden pénzüket félretették. Az nem biztos, hogy segíti az életedet. De már itt is van. A személyre szabott üléseimmel és programjaival segítem úgy neked. Na végre. Na már itt van. Ó, ez nagyon jó. Kattints csak rá. Neked megnyitotta? Nem. Ha. Na jó, de hogy 30 éves korodra hogyan legyél, hát akkor én azról már lecsúsztam, de még lehet, hogy néznek minket fiatalok, és akkor elmondjuk, hogy növeld a bevételeid. Uh-huh. Szóval ez fontos, hogyha gazdag akarsz lenni. Ez tök fontos. Mértékletesen, bocsánat, nem úgy, mint azok a biznisz mágusok, akik ugye a tanácsokat adják. Tervezd meg a befektetéseid, mert ugye 36 annyi pénze van az embernek, hogy csak úgy befekteti a pénzeid. Úristen, nagyon meg lehetett tervezni, én is a befektetéseimet megterveztem. Mondja. Tanuld meg a különbséget jó és a rossz adósság között. Tarts számon a pénzidei. Az jó. Rengeteg cél. Legyen célod, légy elkötelezett. Tud, mibe fejez már volt? Nem volt valami hasonló. Amúgy annyi tippet adunk, hogyha ezek után nem lesztek gazdag, akkor magatokra vessetek. Öt hasznos tipp, hogy több pénz maradjon a zsebben, megint gondolom spórolni kell, meg... Ne légy dusta. Vásárolj élményeket. Előbb még azt mondtad, hogy na jó. De miért? Várjál, de ez hogyan segít? Vidd el a feleséged egy romantikus vacsorára vagy utazásra, egy életre felejthetetlen élmény maradt, komoly biztonsági tartalékaid lesznek a bankban, miközben az életed is élvezett. Hogyan? Ez egy jogos kérdés. Lehetnek millióid a bankban, de ha nem nyúlsz hozzá, akkor csak számok. Vannak, akik felhalmozzák, de inkább... Előbb még más tanácsot kaptunk, már összezavarodtam. El, komoly biztonságait tartalékaid lesznek a bankban. Hogy lesz? Úgyhogy a ChatGPT össze-vissza írt, amikor megkérték ezt a cikket. Szorítsd vissza a felesleges költés, elsőre azt mondta, hogy a feleséget költéseit. Ezt a Rogán mondjuk elolvashatná. Tudtátok, hogy a boldogság az fontosabb, mint a pénz, mert a pénz nem boldogít egyesek szerint. Itt van 10 tévhit, ami meggátol abban, hogy boldog légy. Tessék. Az élet igazságos. Ez mondjuk tényleg egy tévhit. Ezzel egyetértek. Az élet nem igazságos. Az, hogy az emberek azt hiszik, hogy ez világ igazságos, az egy ilyen dokumentált tévhit az embereknek. Ez nem így van. És egy csomóan valahogy úgy számolnak mindig, hogy majd kijön, meg a karma, meg izé. De sajnos ez nem... Számol karmával. Sokan sajnos. És akkor meglepődnek, amikor kiderül, hogy nem ilyen balanszban van a dolog, és az élet nem igazságos. Az már másik kérdés, hogy attól, hogy erre próbálsz tudatosan figyelni, ott, hogy boldogabb leszel ettől, nem tudom. Meg megteheted azt, hogy te megpróbálod a környezetedben minél jobban az igazságosságot előnyben részesíteni, igen, meg te úgy viselkedni. És azzal megteremtheted magad körül azt a környezetet, amiben valami ilyen igazságosság azért megtörténik. Hát meglátjuk itthon is, hogy azért nem tudjuk, hogy az emberek, akik kirabolják az országot, megkapják a méltó büntetésüket, vagy például el lehet vinni 400 milliárd forintot a közös zsebünkből, annélkül, hogy bármi következménye lenne igazából, vagy mondjuk 30 milliós ruhákba járni, és aztán mi lesz a büntetés? Ez, hogy a hatházi ír rólad egy posztot. A hatházi megkapja a méltó büntetést. A hatházi megfogja, ne aggódj. Az is tévhit, hogy a szenvedés rossz dolog, mert majd a hatházi tudjuk, mondjuk. Csak egy kis szenvedés. Hogy aztán jó legyen. Nem is kellett többet mondani. A kezemben tartom a dolgokat, hát a tévhit. Amit a kezedben tartasz, azt a kezedben tartod. Mindenki gyűlöl engem. Képtelen fontos, hogy mindenki szeressen. Ez tényleg ChatGPT-ben az én. Boldogabb lennék, ha... Bizonyára te is mondtad már azt. Boldogabb lennék, ha vékonyabb lennék, szebb lennék, gazdagabb lennék, sikeresebb lennék, és így tovább. Mondjuk ez mind összejön a kóvaszinget. Ha igazán boldog szeretnél lenni, először el kell fogadnod magad a hibáiddal és hiányosságaiddal együtt. Ezeket persze fejlesztheted, dolgozhatsz ezeken, és így van jól, de ne légy elégedetlen. Koncentrálj helyett az erősségeidre. Például panaszkodásra. Túl öreg vagyok hozzá. Sosem vagy túl öreg. Ugye ez igaz. Ezt még én is szoktam ezt mondani. Te ki is szoktál ezt mondani, hogy túl öreg dolgokhoz. De ilyen, van, amihez túl öreg vagy. Nem férsz be az U21-es foci válogatottba. Soha nem fogsz beleférni. Nem, és már nem leszek valószínűleg válogatott se fociban. Meg a legtöbb sportban már offos. Ezt el kell fogadni. De amúgy nem nálam van ez, de biztos minden ilyen focistánál, aki szeret focizni, és mondjuk komolyan nyomja ilyen vidéki klubokban, egyszer eljön a pont, hogy érzi, hogy már nem leszek sose professzionális focista. Van egy ilyen pont, amikor ezt... De van, de szerintem úgy működik. Mikor volt? Én nem, soha nem volt. Én 13 évesen egy évet játszottam. Nekem mesélték, akik tényleg ebben benne voltak, és mondták, hogy ott a gimi környékén ez így eldől, vagy a középsulinál. Szóval, hogy aki a tanulást részesíti előnyben, abból nem lesz profi focista. Igen, de és akik pedig a focit részesítik előnyben, ők közülük se mindenki lesz. Ez a szívás. De hogy akkor meg így föl kell adni az oktatást, amúgy ez a kurva furcsa ebben a magyar foci életben, hogy hogy nem lehet ezt megcsinálni, hogy mellette tanuljanak is a gyerekek, és akkor aki tényleg igazán jó, azt meg kiemelni és támogatni, és abból kockáztatni focistán. Kell a hátralévő életedet már gimiben. Ugye, kockáztas, hol van, a másik cikkben volt. Kockáztassál. Ez nem biztos, hogy ez segít. Igen, csak bárcsak megvalósult volna a Dárdai Pálnak a terve a magyar foci felvirágoztatására. De mostanra kurva jó lenne minden. Hát vagy nem. Vagy azt lehetne színni, hogy miért az van. Hogyha az nem működött volna, akkor aztán tényleg lenne mit színni. Hát nem baj, legalább megpróbáltuk. Nem baj, hozzuk a bizét hollandokat a Puskás Akadémiába. Az is egy út, kipróbálhatjuk ezt is. Hát, ha ettől jó lesz a magyar válogatott. Már túl, csak ennyi kell, hogy jók legyünk. Túl öreg vagyok én már ehhez állna. Hát vannak itt páran, aki túl öregek pár dologhoz. Ezt mondhatja esetleg majd egy miniszter. Hát igen, úgy látom. Országgyűlési képviselő. Sajnos úgy látom, hogy politikához senki sem érzi soha, hogy túl öreg. Mármint a politikához soha senki nem lesz túl öreg, vagy túl fiatal. Hát, a kérdés inkább az, hogy a politikai képviselethez valaki lehet-e túl öreg, vagy túl fiatal. Vannak, akik már viszonylag fiatalon túl öregek hozzá, és viszonylag öregen is túl fiatal. Ezzel a bölcsességgel zárunk ma. Igen, viszont amihez senki se túl öreg vagy túl fiatal, az az egészséghónap, ami ezzel a nappal elkezdődött. A Jól van ez így Instagram oldalán megtaláltok ehhez minden szükséges információt. Szurkolok mindenkinek, én ma már elkezdtem. Éjfélkor összegyűrtem Lucsok Burgernek a papírját. Lucsok Burger? Milyen burgereket eszelte Lucsok Burger? Mondtam valamit. Amúgy itt van a Instagramunk, be lehet követni, és csodás sortok is vannak, és lesz fönn. Hát itt a majd a pinnelem. Amúgy ajánlom a Cérna gyár Instát is, hogyha a háttér dolgokat akarjátok nézni, csodálatos képeket, azt adtam meg tegnap is az emberekről, akik itt dolgoztak. Emberek dolgoznak. Nézd itt a Lalivág. Ez egy munkahely. Így van. Érdemes ránézni a csodálatos Instagramra. Én itt a Cérna gyár Instán élem ki a fotózási kényszereimet. Úgyhogy egészség hónapra meg felkészülni, már elkezdtem akkor én is, hogy ezt a cukor és édesítőszermentes 100 napot. És akkor megnézzük, hogy milyen lesz a végén. Hogy fog esni utána a dolgok. Hát ez nem könnyű. Szóval mindenki azt vegye ki belőle, amit tud, ott lesznek fönn a Jól van ez így Instagramon az információk. Aludjatok eleget, igyatok elég vizet, mozogjatok eleget, étkezzetek egészségesen, és sportoljatok. Igen, sportoljatok, és meglássátok, sokkal, sokkal jobban fog kezdődni. Tavasz az jó lesz, igen. Ez már tavasz? Ez már tavasz második hónapjára. Nem vetted észre? Hát nem annyira. Mindjárt itt a nyárban, várjál már. Mindjárt vége a nyárnak. Jó van, na, hát mindjárt akkor gyere. Mindjárt a sír magába zár. A sír magába zár. Na, ugye a békedal. De addig még holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek!